toți fericire. Saldu-s banii pe femei, odată cu anii mei. Alcoolul și femeia ne-au distrus fericire. Saldu-s banii pe femei, pe femei, odată cu ei s-au dus și anii mei. Nu știu cum să fac, ce s-a întâmplat. Am ajuns la pământ și e păcat. Dar odată și odată am să mă ridic, gura la dușmanii mei am să-l închid. Nu se știe ce se întâmplă peste ani și ani, poate încă o dată voi fi plin de bani. S-au dus banii pe femei, odată cu anii mei. Alcoolul și femeia ne-au distrus fericirea. S-au dus banii pe femei, odată cu anii mei. Alcoolul și femeia ne-au distrus fericirea. Odată cu ei s-au dus și anii mei. Nu știu cum să fac, ce s-a întâmplat. Am ajuns la pământ și e păcat. Dar odată și odată am să mă ridic, gura la dușmanii mei am să-l închid. Nu se știe ce se întâmplă peste ani și ani, poate încă o dată voi fi plin de bani. S-au dus banii pe femei, odată cu anii mei. Alcoolul și femeia ne-au distrus fericirea. S-au dus banii pe femei, odată cu anii mei. Alcoolul și femeia ne-au distrus fericirea. Distrus fericirea.